第二段 Bet Vayhi chol ha'aretz safa echat Vayomru ish el re'ehu Hava Nilbna levenim Venisrafa otam Vatehi lahem ha'levena le'aven Vayomru Hava Nivne lanu ir ומגדל, וראשו ושמיים, ונעשה לנו שם.